بسم الله الرحمن الرحيم حاميم والكتاب المبين إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون سورة زخرف دا مكي سورة دي نازل شوه دي ورستو دا سورة شورا او مخير سورة دوخان ترتيب قرآن کی درس الوختم نمبر سورة دي او ترتيب نزول کی درش بيتم نمبر سورة دي رب دری صورت دما قبل سردار مخ کی صورت کے اللہ تعالیٰ زجر ذکر کا مشرکان تھا نو دی صورت کے اللہ تعالیٰ زجر ذکر کئی پا اقسام اور شرک باندھے دویم رب دما قبل سردار مخ کی سور شورا کے اللہ تعالیٰ الحجتهم داحجتن در خلق و حجتنا اغا باطل دی نو دی صورت کے اللہ تعالیٰ داغی اغا دلیل باطل ذکر کیا چیر مشرکانو دلیل باطل چا شے دیں دا مشرکانو دلیل باطل پا دو اجتماع آیات کی بذکر شی انا وجدنا آباءنا علا امت و انا علا آثارهم محتدون دا مشرکانو دلیل باطل چا شے دیں اتباع دا آباءو تو تا دا اللہ تعالیٰ دین بیان کی دا اللہ تعالیٰ دینو منا اغا ویزر خپل پلار نکہ خبر منم تو توید اللہ تعالی دینو منا اغه وی زما رپلار او دنی کتری قدا وی زپ دی باندې بیا شرمېګم چې دا پریک دمه نو مخ کی صورت کې الله تعالی الحجتهم داحجتن د دی وغه حجت چیرې باطل ده نو دی صورت کې هغه حجت ذکر کیږي چې حجت اکسه شه ده نو هغه سره اتباع آبا او د بس په بی دینه کې رپلار او دنی کتری قمنی وستغه حجت باطل ده داود صورت سره رد شفاعت قهری زاند الله تعالی نه بچ کی په خپل نیکو اعمال باندې زان دا اللہ تعالیٰ نے بچ کئی پا سبانی زان بچ کئی زان دا اللہ تعالیٰ نے بچ کئی پا کامل ایمان او پا صحیح عقیدہ باندے حامیم اللہ تعالیٰ فویگی پا مانا ردی حروپ اسماء حسنا دا اللہ تعالیٰ ذکر شویدی بحسب تکرا شپگ شپگ نمون دا اللہ تعالیٰ پا دیکی ذکر شوید حامیم اللہ تعالیٰ فویگی پا مانا ردی حروپ والکتاب المبین قسم دے پا کتاب بانی المبین واضح بیان کا ان کے دا حق و دا باطل واضح بیان ان کے دے تفسیر جلالین مانا کری دا مبین سمانا دا المظہر و طریق الہدایت قرآن کریم اغا کتاب دے چا اغا دا ہدایت لار اخکارا کئی دا قرآن کمال دارے چا دا ہدایت لار اخکارا کئی دویم المبین وضاحت کا ان کے دے ما یحتاج الیہ من الشریعت پا شریعت کی او پا دین کی چی مسلمانان کم و احکاماتو تا محتاج دی نو آغا واضح بیان کری دی چا آغا سر اصول دا دین دی آغا سر شد ایمانیات دی نو آغا تفصیلی بیان کری دی نو دو معنی شولی والکتاب المبین قسم دے پا کتاب بانی المبین چا آغا اخکارک ان کے دے دلار دا ہدایت یو مانا دو مانا المبین قرآن کریم آغا کتاب دے چی دا وضاحت کا ان کے رے بیان ان کے رے دا آغا سو چی خلق تا محتاج دی پا دین کی چی آغا مسائل دا عقیدی دی دا ایمان مسائل دی آغا اللہ تعالی بیان کری دی انا جعلناہو دا جواب قسم دے والقرآن المبین والکتاب المبین دا قسم شو انا جعلناہو دا جواب قسم دے یقیناً گردول دے منگا دا کتاب قرآن قرآن عربیاً پا واضح جبا کی چی آغا عربی دا لعلکم تعقلون دیر پارا چی تاسو دا عقل نا کارو اخلی دا عقل نا سنگ کارو اخلی تفسیر جلالین لند مانا کری دا و اخلاص ہے کوتا لعلکم تعقلون پا عربی زبان کی اللہ تعالی را لے گلے دا قرآن کریم لعلکم تفہمون معانیه دیر پارا چی ردی پا مانا و پا مطلب بانی دان پویا کئی دا قرآن اللہ ودی را لے گلے دے اللہ وچی دان پا مانا و پا مطلب بانی پویا کئی نو خلقو دا قرآن دا دیر پارا لے گلے شو چی خلق از دکی خلقو دا غینا صرف دا تلاوت کتاب جوڑ کبس یا دا ختمون کتاب او یا دا تلاوت کتاب کور کے با قرآن پروتی پا یوتاخ کے بای خودے دمرا دولی با پیر آغلی چی خکاری با بگینا بس دا دیر پار ساتلی چی کلا ختمی یا کلا قرآن قسم را شیغی دا پار را وخلی اللہ وی دا علکم تاقلون تفهمون معنی ہی دیده کی او دیر او غٹ سوال لے او دا غی چی سوال غٹ دے ان جواب بیا غٹ دے او دیر مشکل تے دے علماء جور کرے دے ان پسترینو وی دیده کی جعلنا ہو ذکر شوے دے باطل پرست دا دین دلیل نسی وی دا جعلنا پا معنا دا خلق نا سر دے جعل رازی پا معنا دا خلق سر جعل چرے یو شے گردول یو شے پیدا کورو تولے کی گی نو دا اہل سنت والجماعت دا عقیدہ دا مخ کی تاستما ویلی دی چې د قران کریم په باره کې مونږ او تاسو دا عقیده ساتو چې قران مخلوق نه دی، قران د الله تعالی کلام دی، دا کلام او د الله تعالی کلام چې قدیم دی، غسر قدیم دی. نو جعلناه نه دا معلومیږي چې قران کریم مخلوق دی، دا د الله تعالی د لکعام نور د الله مخلوق دی، څنګه د قران هم د الله تعالی مخلوق دی. د دین استدلال نیولې دی، د غلی کلی دی علامه علوسی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر روح المانی کې لیکلی دی، او د امام طاووس رحمۃ اللہ علیہ نقل لی. یو سړی د حضرت موت نه راغې او د عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما نه تپوس وکړه، وای ما ته دا خبره وکړه چې قرآن د الله تعالی کلام دی او که قرآن د الله تعالی مخلوق دی، وای دا راته خبر راته وکړه. نو عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما ته ویل نه، وای قرآن د الله تعالی کلام دی، او دا آیات یې ولوسته د سورې توبه، حتی یسمع کلام الله، تر دې پورې چې واوري کلام د الله تعالی. نو قرآن کریم د الله تعالی کلام دی، هغه سړی ورته ویل نه، وی ته وی چې قرآن د الله تعالی کلام دی، وی زبر ته ویم چې د قرآن کریم د الله تعالی مخلوق دی. انا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، وی دې کې جعلنا راغله، جعل یو شی ګرځول، یو شی پیدا کول، نو دا خو مخلوق دی، دې آیت نه معلومیږي. عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما هغه ته ویل له، وی انا جعلناه، د دې نه مراد یقینا دا جعلنا دې کې په معنا ده لیکل شوی، په دا جعلنا په معنا د کتابت سره دی، په تقدیر کې، په لوح محفوظ کې، ودې کې دی په معنا باندې ته نه پوهیږي. ودې کې جعلناه معنا ګرځول او پیدا کول، او دا معنا نه ده مراده، بلکې دینه مراد لیکل شوی د قران کریم په لوح محفوظ کې. ودې کې جعلناه كتبناه، دا لیکل دی موږ په لوح محفوظ کې، دا موږ مقرر کړو په لوح محفوظ کې، دغه معنا ده. نو تاسو به دغه معنا کوي. دیکھ نور چرے مپسرین ڈیری خبری کڑی دی، خوزت آستا یو دو ترجمی کما ازان سر حوالی ولی کئی چرے لانجون اخلاص چھے بیا. یو خمیر تمانا وقل چی جعلنا ہو مانا اللہ تعالی جعل پا مانا دا تقدیر او دا کتابت سر دے، اللہ تعالی لکلے دے دا قرآن کریم، اللہ تعالی پا لوح محفوظ کی مقرر کرے دا قرآن کریم، دا غمانا کڑی دا تفسیر روح المانی دا غمانا کڑی دا، او دا دا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ پا حوالہ باندے. تفسیر سمعانی بلا معنی کړی دا، وی جعلناه په معنا دا بیناه، انا جعلناه انا بیناه، یقینا دا قران کریم بیان کړی دی مونږه، د دې بیان مونږه کړی دی. نو جعلنا په معنا دا بیناه سره دی. درېم معنی ذکر کړی دا تفسیر سمعانی، وی دا جعلناه په معنا دا انزلناه، او دا معنی ډیر بهترین ذکر چیرې قران کریم په واره کې، پا قرآن کی پنور زینو کی لفظ دا انزلنا ذکر شوی دے. نو تفسیر سمعانی بلا مانا کری دا جعلناہو یعنی انزلناہو، یقینا منگا نازل کری دے دا قرآن کریم، او ابن کثیر ہم دقا مانا غورا کری دا، خواہ دا تفسیر سمعانی او ابن کثیر ہم دقا مانا کری دا، دا غورا کری دا، دا مانا سی دا جعلناہو پا مانا دا سر دے، پا مانا دا انزلناہو سر دے، اللہ تعالی منگا نازل کری دے دا قرآن کریم. امام قرطبی او بلا مانی تتلے دے غم دیر خو خندور دا، وی انا جعلناه انا سمیناه سمیناه، مونږ چرې نومی خو درې دې کتاب ته قران، اند دې کتاب تم نو قران نومی خو درې دې قران درې کتاب نوم سره الله چې کوم کتاب را لېګلې دې اغه له نومی خو درې د قران کریم، نو سمیناه دغه معنا کړی دا. یا بل معنا ذکر کړی دا امام قرطبی، وی وصفناه جعلناه سبحان دا وصفناه، مونږ دې قران کریم صفت بیان کړی دې، مونږ دې کتاب صفت بیان کړی دې، قران عربین په عربی جبه کړی، لعلکم تعقلون دې لپاره چې عقل نکار واخلی، لعلکم تفهمون معانیه، وانه فی ام الكتاب، او یقینا دا قران کریم فی ام الكتاب، دا دې په اصل کتابونو کې، دا دې په اصل کتابونو کې. لدينا سمعنا مراد تفسير سمرقندي، و يعني في اللوح المحفوظ دا قرآن كريم في اللوح المحفوظ كي دا موجود. لدينا زمونغ سرا، لدينا زمونغ سرا دري سمعنا دا علام بيزاوي معنى كي دا دير بهترين، يعني لدينا دا قرآن زمونغ سرا محفوظا عندنا، محفوظا عندنا من التغيير، اللو دا قرآن زما سرا في اللوح المحفوظ كي نو دا تغيير و دا تبديل محفوظ باتي شوه دي. لعلیون دا خامخا اوچت کتاب دے، حکیمون حکمتون والا دے. لعلیون سمانا دا علیون خدا اللہ پا صفت کرا دی، در قرآن پا صفت کرا گے. لعلیون تاسو ماناو کئی علامہ بیزاوی دیر بہترین مانا کری دا لعلیون رفیع الشانی، دل لکی لعلیون سمانا دا رفیع الشانی، در قرآن کریم شان چرے دیر اوچت دے، شان دیر اوچت دے، دا تفسیر به داوی معنی کړی ده. حکیم دا قران کریم حکمتونه والا ده. حکیم سمانه ده یو معنا علماء ذکر کړی ده، تفسیر سمرقندی معنا کړی ده. حکیم یعنی محکم من الباطل، دا قران کریم دا باطل نه محکم ده، دا باطل ور سوک نشي، دا منسوخ کوله سوک دا قران نشي. محکم حکیم په معنا دا محکم سره ده، تفسیر سمرقندی دغه معنا کړی ده. تفسیر زاد المسیر یو بل ډیره بهترینه معنا کړی ده، دا قران کریم حکیم حاکم لاهل الايمان بالجنه ولاهل الكفر بالنار. دا قران د ایمان والو د پاره فیصله کوي د جنت او د جهنم د پاره، د کافرانو د پاره د جهنم فیصله کوي. حکیم حاکم لاهل الايمان بالجنه او حاکم لاهل النار لاهل الكفر بالنار. تفسیر زاد المسیر دغه معنا کړی ده. افنضرب عنكم الذکر صفحا ان كنتم قوما مسرفين. دی آیات کی جواب درې سوال مشرکان و نبی صلی الله علیه وسلم تویل وی ته چې موږ ته قرآن بیانې نو موږ خو منونه نو موږ ته وری بیانې موږ منونه نو اسې بزان وړي ستړي کې چې ټول ورځ لګي یو موږ ته قرآن بیانې. دی آیات کې الله تعالی دغه جواب ذکر کړي، جواب درې چې ستاسو د شرک او ستاسو د انکار د وجنه د قرآن نازلول او د قرآن بیانول مونږ نه پریږدو. که څوک یې منی او کنه مونږ به قرآن بیانو، خپل ذمه مونږ ادا کوو. که ته یې منی وای منه، که نه یې منی مای منه. نو دې آیت کې جواب دره دغه سوال افنضرب عنکم ذکر آی واړو مونږ ستاسو نه دا نصیحت مرات قرآن کریم دی صفحان پاړولو سره. ان کنتم مسرفین، ان کنتم قوم مسرفین، د دې وجنه کوي تاسو قوم مسرفین او قوم مشرکان یې. نو که ته وای چې مونږ مشرکان مونږ یې خوسم نه مونږ ته ولی بیانې، نو الله وی زستا دا اوریدلو یا دا نا اوریدلو دو وجه نا قرآن بندولی نشم. و کم ارسلنا سمر لیگری دی منگا من نبیین پیغمبران من فی الاولین پا مخکینو خلکو کی و ما یاتیهم دا تسلی دا نبی علیہ السلام تخا اے پیغمبر استانا مخکیم اللہ تعالی دیر پیغمبران نا لیگری دی دا غیم دا سی خلکو دا غی خبری تم دیر وقت ندی خو دی ما یاتیهم من نبیین نبرتو غی تاہیتیو پیغمبر الا کانو بهی استازیون مگر دی و پاغی پسی ٹوکی کولی فاهلکنا اشد منهم نهلاك للمنغا فاهلکنا نهلاك للمنغا اشد منهم اغه خلق چا ډیر سخور دیونه بدشن پرانی ولو کی ومضا مثل الاولین او تیر شوی دی نمونی د پخوانو خلکو. تفسیر جلالین لیکری دی مضا مثل الاولین پل اهلاکی دغه مخکینو نمونی او طریقې چې راغه اغه تیر شوی دی، یعنی الله تعالی مخکینی مکذبین تبا کړی دی. نو د دې مکی د مشرکانم الله تعالی تبا کولې شي دلایل عقلیه اعترافیه. ولا ان سالتهم او کته تاسو فکر دیو نه من خلق السماوات والارض شا پیدا کړی دی اسمان نو زمکی، نو لیقولن نو خما خدی وی خلقهن العزیز العلیم پیدا کړی دی دغه زمکی اسمان نه العزیز و ضرور ذات العلیم چې پویلې په هر څه باندې هغه الله تعالی دا پیدا کړی دی. الذی دویم دلیل عقلی الذي الله تعالی هغه ذات دی جعل لكم الارض چې جوړ کړی یا پیدا کړی دسته په ازمکه مهدن بستر د آرام، مهدن د آرام دی. په دې مې تمخ کې معنا مطلب ویلی دی د ازمکه بالکل کلکم نه په شان د غټي باندې کنه په دې باندې بچا به دی پیدا نشوي غستلې په دې باندې متللې نشولې خو او د سیم نه چې بیخی نرمه ده چې انسان په ګرځي او خته راکاږي خخیږي په دې نه ده، بلکې الله تعالی دا بهترین شی پیدا کړی دی. وجعل لكم فيها سبلا او پیدا کړی دی الله تعالی سره د پاره فيها په مکه سبلا لاري، الله تعالی لاري دل پیدا کړی دی. دو معنی امام قرطبی ذکر کړی دی دوان زده کړي سبلا یو معنی کړی دی امام قرطبی طرقا پدی سفرې د لارو سفرې تی مراد دی. الله تعالی په مکه کې د لاري د سفر لاري پیدا کړی دی و یاره د پلانی کلی نه د پلانی علاقین پلانی ته زمه خلک وته یا غلار د بدی غر چې رسلار شوی د قلار ونی شې سی دا وای د غلار تلی دا غزې ته به ورسیږي. نو سبولن په معنا د طرقن سره دلاري دوی معنا ذکر کړی د امام قرطبی وای دا طرقن ادا سبیلن په معنا د معائشه مراد دینه اسباب د زندګی تی مراد دی، اسباب د ژوند تی رول تی مراد دی. نو سبانه د سکوي وجعل لكم پیدا کړی دی الله تعالی ستاسو د لپاره پیه پرزمکه کې سبولن اسباب د زندګۍ د تیرولو. په دې ځمکه کې الله تعالی د زندګۍ د تیرولو اسباب پیدا کړی دي، دا غنم دي، دا جوار دي، دا وربش دي، دا پلانې شې دي، دا پلانې شې دي. د انسان زندګۍ په سبا نه تیریږي، هغه الله تعالی په ځمکه کې پیدا کړی دي. لعلکم تهتدون تفسیر جلالین ډیر بهترین معنا کړی دا لعلکم تهتدون الی مقاصدکم فی اسفارکم ډیر پاره چې ورسیږي تاسو په خپل مقصدونو کې خپل سفرونو کې خپل مقاصد ته ورسیږي دا لاری الله زکه پیدا کړی دی چې خپل مقصد ته ورسیږي کن والذی درم دلیل عقلی والذی الله تعالی غزاد دی نزل من السماء چرا وروری دی اسمان نمانو بده باران به قدرین په یو خاص اندازه باندې دا خاص اندازه کوي چې به اندازی شي باران نوغه بیا عذابی نو خو بیا د الله تعالی نعمت نه لري کړه د الله تعالی نعمتونه بیانېږي فانشرنا به نو تازه کړی دی مونږه به په اوبو د باران باندې بل د تمیتا اغز مکه وچا الله تعالی باران نه اوري په غیبانې وچه وچه زمکه الله تعالی تازه کی کذالک تخرجون دغه شان د کی وتا سمرا وسره کیږي دی د زمکه نه وتا سمرا پورته کیږي دیکھیے اس بات قیامت شو په طریقې د قیاس سره خبره یاد ساتي د امام رازی رحمۃ اللہ علیہ چې تفسیر کبیر کې کړی دا چې د قیامت اس بات ثبوت ټول په قرآن کې په قیاس سره کیږي نو الله وی دغه وچ ازمکه را هغه تازه کمه بوټی کې راوخې جوما نو دقه سی چې دا کار کولی شي الله نو قیامت کې تاسو هم دوباره را پیدا کولی شي والذی خلق الازواج کلها والذی الله تعالی هغه ذات دی خلق الازواج کلها چې پیدا کړی دی ټوري جوړی نو مراد څه شی دی نو تاسو سوچ کوئ په دې دنیا کې او په دې زندګۍ کې سوچ کوئ هر هغه شی چې دو جوړی دی هغه الله تعالی پیدا کړی دی نو تاسو به چې سوچ بسو کو زبر ته ویم یو سوور ته زویم بیا ځان لپاره نو سوچ کوئ خلق الازواج کلها الله پیدا کړی دی ټوله جوړی نو جوړی چې الله تعالی پیدا کړی دی په مذکر او مونث الله پیدا کړی دی په حیواناتو کې هم داشتره په انسانانو کې هم داشتره په نباتاتو کې هم داشتره داوس الله تعالی پیدا کړی دی جوړی خوک دی تاریخ دی نو الله تعالی پیدا کړی دی جوړی سپین دی تور دی دو جوړی دی یو بل په مقابله کړي داوس الله تعالی دو جوړی پیدا کړی دی خکته بره نو یو شیخ کتره بل بره دی داوس الله تعالی دو جوړی پیدا کړی دی خی طرف دی چپ طرف دی داوس جوړی دی داوس الله تعالی جوړی پیدا کړی دی اسمان نظمه کړه داوس الله تعالی جوړی پیدا کړی دی زمانہ ماضی دا زمانہ مستقبل دا داوس جوړی دی الله تعالی جوړی پیدا کړی دی اوړی دی جمع دی نو الله تعالی جوړی پیدا کړی دی سپرلی دی خزان دی الله جوړی پیدا کړی دی ورځ د شپه ده الله تعالی جوړی پیدا کړی دی رڼا د تیاره ده الله جوړی پیدا کړی دی جنت دی جهنم دی داسې څیزونه دي خلق الازواج کلها دا ټول څیزونه جوړی جوړی دی ګوره دوه جوړی په انسانانو کې نر او ماده په حیواناتو کې نر او ماده په نو رڼا او تیاره ورځ او شپه جنت او جهنم ځمکه او اسمان اخکته او بره خی او چپه زمانه ماضی زمانه مستقبله تریخه او خوګ سپین او توره دا ټولی جوړی دی الله رب العالمین دا پیدا کړی دی الله تعالی د سی ذات دی دیکې ځان له سوچ کوي الله وی دا ټول شی ما جوړی پیدا کړی دی په هر شي کې سوچ فکر کوي والذی الله تعالی هغه ذات دی خلق الازواج کلها چې پیدا کړی دی ټولی جوړی وجعل لكم من الفلک او پیدا کړی دی الله تعالی سره د پاره من الفلک لري کشتونه ماته ول انعام یو چارپایانو نه ماته رکبون هغه چې تاسو سورلی کوي نو په چارپایانو کې دا الله تعالی بعضی پیدا کړی دی چې غل سورلی لپاره دی خر دی اصل قچر دی د غل سورلی لپاره دی نو دا چې کشته الله تعالی سورې دور لپاره پیدا کړی دی لتستو علی ظهوره اوس دی آیت کې الله تعالی ذکر کوي ادب د سورلی کله چې سورلی ته ورخیږي دا غي ادب سره مخ کې تاسو ما دا غي خبره کړې و کله چې څوک سورلی ته ورخیږي پریکاب کې خپل خپل کې دی په پیدان باندې د ګاړي پیدان باندې نو بسم الله به وای او بیا به دا غي نو ورسته الله اکبر وای بیا چې کله په سورلی باندې کینی نو پوره دعا به وای خاطر تاسو ما غو پوره دعا ویلی و ډیر خلک دا دعای لنډه کړې ده صرف د قران د آیات وای او ټوله دعا نه وای ټوله دعا اصل کې ده سیده کله په سورلی کې کینی نو بسم الله والحمد لله اول بداوی بسم الله والحمد لله بیا سبحان الذي سخر لنا هذا ما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون بیا وسوی الحمد لله الحمد لله الحمد لله بیا دریز الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر بیا وبدیب سی ورستو سبحانك اللهم إني ظلمت نفسي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت دا صحیح دعا ټوله دعا په حدیث کې دا راغلی ده امام ترمذی دا روایت ذکر کړی دی حسن المسلم کې دا دعا شته دی نو دا پوره دعا ده کار دا چې موږ تاسو دا پوره دعاګانې زده کو لتستو علی ظهوره دې پارچ برابر شي تاسو دغه په شاګان باندې ثم تذکرو نعمت ربکم بیا رایات کې ځان ته نعمت درف تاسو اذا استویتم علیه کله چې برابر شي په دی باندې کله چې برابر کې نه پاغي باندې نو دا الله تعالی نعمت هم ځان ته رایات کوي د دې دنه چیرې تو سره واني کی رواني کی کراچی ته یا بل ملک ته زی اوس کده ته فیادت لري خو سره بچاودل یو کنه نو الحمدلله وای چې دا سورلې الله پیدا کړی دی چې کدا وس دا روزه وي دا فیاده سفر می کوله خدا به غر کېدنو نو د الله تعالی دغه نعمت شکریا مدا کوي وتقول اوه ات سبحان الذي باكره غزات تر سخر لنا هذا چې تابع ګرځولې دي د زمنګ د پاره وګوره څومره غټ گاډه دی یو استرنګ دی غته وهره ته وه او تابع کړی دی له معمولی بریک دی معمولی خپل ورړه گاډه ته ودرېږي دا د الله تابع کړی دی کدا نه نو خلک وي گاډي وي بریک پل شوی او ټول خلک پکې غرق شوی دی دا چې په مخ اوس غرق کېدل دا بریک کار پر خولل نه بیا سو نو کله کله الله تعالی چې خلکو دا دغه لګ لګ ورخی چی سم شي کنه سمېګن دا کار دلم کولې شم سخر لنا هذا چې الله تعالی دا تابع کړی دی زمونږ لپاره و ما كنا له مقرنين او نو مونږه غیدره په قابو کې راوستون کی و ان الى ربنا او یقینا مونږ خپل رب ته لمنقلبون خامخاور ګرځیدون کیو د دې کې یو ډیره بهترینه نقطې ته اشاره ده د دې کې یو بل سبق ته اشاره ده ته چې کړه دا دعاوه و ان الى ربنا لمنقلبون دا په سورلې باندې چې څوک سور شینار سو کوي کنه کدا وګد دا ورتم نر معلوم نر قران دا خورته معلوم نه کنه سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له بعض خلق وی سخر نه ل سخر بوای سخر بنوای سخر لنا چې الله تعالی تابع کړی د موږ لپاره وما كنا له مقرنين وانا الى ربنا لمنقلبون دا دوا خور چاته معلوم ده دیگه تو سی نقطه ما دی کی اوری رب خبره اشاره ده وانا الى ربنا لمنقلبون موږ په رب ته ورګرځیدون کیو د دې سمانه ده ما پسرین ذکر کړی دی پدې کې اشاره دا یاداش ته مرګ ته به کې اشاره دا په طریقې د قیاس سره چې کله په سورلې باندې سور شولې د پاسنه پدې کې په طریقې د قیاس سره یو بل شی ته اشاره دا هغه بل شی سره مرګ ته به کې اشاره دا څنګه مرګ ته به کې اشاره دا نو سوچ کوي وته کله چې انسان چې په سورلې باندې سوري نو په سورلې باندې سورلی کیا نو ته په سوري او سورلی کیا ته باندې نو دې کې دې ته سوچ پی کرو کا او یو طرف ته رواني نو دی که دی تو سوچ پی کرو که چی وقت بدا رکھ دا سی راشی چی تبا دا خلکو پو گو بانی سوری او قبر تبا روانی دی که دی تا اشاره دا دا نن چی تبا دی سورلی بانی سوری کناو دا دا غا تا یو طرف تا روانی چر تا روانی بازار تا دما چر تا روانی دا سخر کر دما چر تا روانی یا اختر دی چکر لزما نو دقا سی اللہوی چی تا سور شی نو دی که دی تا سوچ پی کرو که چی دغا سی تبا و تا خلکو پو گو بانی سوری او یو بل طرف تبا روانی چی بل طرف دی سر اغلی بیا قبر دی قیامت دی اغیر تا بیا دی نو حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ پہ جنازہ کی وہ چاہتا پوس و کراغ نہ ویدا سوک مڑ شے ویدے حسن بصری تو تئی ویدا خود وندے ما ز سنگے ما نو وی آسان خبر دار چھ میت غدین یشیع میت الان سبانی مڑی را لگی او ننانی مڑی خخیا تم مری تم سوال مڑی دقتم دے خلق راغی سے پہ جنازہ کینو دا ست مقرر کلا گز چھ دا پخپل ایم ما نو الله وی تجب دی سورلی بانی نن سوری نو دسی پدی کی او بلی خبری تا سوچو کجی نن تری بازار تا روانی او دا دوا دی خب ویل لو خد سی پا نروانی دی ویل لو روانی خیرات او دا غل و روانی وادل و روانی دی که دا سوچو کجی سوال و هم زدق سی سوری اما دبل چاپ او گوبانی و قبر تا بی دروان کردی دی تب کی شرط قرآن دا اللہ تعالی عجیبه کتاب دا دی که دیر خبر دیر علمون دی اغیبانی منگ نپویگو نمونگ تاغیات دی دا دا اللہ تعالی کتاب دی وإنا إلى ربنا لمنقلبون أو يقينا من غفل ربطا ورغرزيدون كيو نو غربت في ورغرزيدون كي يغيت في إشارة وكان دي قبر تم بدغ استوردي سور بيد خلق بو غبن وجعلوا له من عبادي جزءا دي آيات كه الله تعالى ذكر كي زجر دي په شرك اول باندې زجر دي په شرك باندې وجعلوا له او غني داخلك دي الله تعالى لپاره غرزي الله تعالى لپاره داخلك من عباده د الله تعالی د بندګانو نه د الله د بندګانو نه خلق د الله لپاره څه شي غني جز ان ټوکلي جز ان یو جز او ټوکله الله تعالی لپاره شریکي نو کله وای د الله تعالی ولد دی کله وای ملائک د الله تعالی لونه دی نو د الله په بندګانو کې د الله لپاره یو جز ثابت دی عالم کې د الله تعالی لپاره خوده جزونه نشته په دنیا کې ان الانسان یقینا انسان لکفور خامخانه شکر دی مبین کارا امیت تخدمی ما یخلق بناتین د مکی مشرکانو به الله تعالی ته نسبت کاو چې دا ملائک د الله تعالی لونه دي الله تعالی په هغه باندې رد کړي دي کې رد په مشرکین بالملائکه باندې حاصل دارې ک الله تعالی ځان لپاره شریک جوړولې نو بیا وستاسو خوخې ته نه پرېخي الله بیا په خپل خوخه باندې په خپل مخلوق کې ځان لپاره شریک پیدا کړی وې او ځان د لونه بدی شي او نسبت یې کې الله تعالی ته د الله تعالی لونه دي دا خو ډېره زیاته عجیبه خبر ده الله د مکی په مشرکانو باندې رد کړي نو هغه بلونه ژوندۍ خخولی ژوندۍ بلونه خخولی نو الله وی ځان له خودی بدی شي او ته چې د ملائک ته الله لونه ډیر عجیب خبره ته نه کیته وجعلوا لهم امن تخذا نوری دی اللہ تعالی مما يخلق دغسن پیدا کړی دی اللہ تعالی بنات لنا واسفاکم بالبنین او غرکړی اللہ تعالی تاس بزامن باندې تزان لزوی خوخه والله تعالی ته نسبت کړی دی اللہ تعالی لونه دی و اذا بشر احدهم او کړی خبر ورکړل شی او تند دیوتا دمه تمخ کی غالبا په سورۃ النحل کې دغه آیات راغله عمر ته ویل چې تبشیر ویل کیږي هغه خوشالۍ ته چې دغه اثرات په مخ باندې وکړل شي خو دې کې بشیر په خپل معنا سر نه لري بلکې په معنا د اوخ بیره سره دی ځکه چې د مکی مشرکانو به لونه خخولې نو ته چې وسل کې دا معنا وکړي کله چې زیر ورکړل شي او تند دیوتا نو زیر خو هغه دی چې د انسان بدن په مخ باندې د اثرات ته خوشالۍ ښکار شي نو هغه خو بیا ورسته وای چې پټېده و د قوم نو مخ به تک تور شو نو څنګه سپین شو بیا تور شو نو چې ترجمه غلطه وکړي نو خامخا یو ځل به توریږي او بیا به سپینېږي او چې صحیح ترجمه وکړي نو د اول نه تور دی او تور به وي او بیا به هم توري خبره باندې پوه شولې کنه دغه خبره شولې اول ته کې مې ته حوالې نور مې ویلې دې کې تفسیر جلالین معنی کړی دی اذا بشر احدهم و اذا اخبر احدهم کله چې خبر ورکړل شي او تندري مشرکانو ته بل انسا په جنۍ باندې بما ضرب الرحمن په هغه څه باندې چې دیو بیانې د رحمان ذات د پاره مثلا په صفت کې نو دیو د رحمان ذات د پاره لونه ثابتولی نو چې کله ته دغه خبره تور کې استالور شوې ده ذل وجه او نشي مخ دغه مسودن تک تور وه کذویم او دې د غم نړکی دې د غم نړکی په ذل کې مرتبه لې نقطه ویلې یا ورته یاد یا ورته نه یاد او اته کې مرته حواله ویلې وا په بل ځای کې مرته هم ذل فيه يعرجون په دې کې مرته حواله ویلې وا زوال په زوا سره دا دلالت کوي پورز باندې پورز باندې دلالت کوي او بیا می تل د نقطه ویلو چې دا لفظ ذکر شوی دی اکثر زنانه چې ماشوم پیدا کیږي نو د شپې پیدا شي نو د مشرک چې کله ته د شپې خبر ته ورکی د شپې نو شپه خاصم تور ده در مخ تور دی غتورول خو نه معلومی کنه خو کله چې ورځ شي بیا ته وګوري نو د مخ تور شوی دی د ورځ رڼا د نو بیا چې ښکاری چې خا د شي د نن د تندې تر وکړي لور شوی ځکه دا چل دی نو زوال لکه دقه ته اشاره ده خا د دا مخکې مې د تویلی والته کې مې تفسیر حواله مې ویلی وشي دا درات کوي په ورځ پرانا باندې دا درات کوي نو ماشومه شوی در شپې نو د شپې چې کده ته خبر ورکړل شوی دی خو مخ هم تور شوی دی خوشپم تور دی نو ډیره پته کې نه لګي خو چې کله ورځ شو او دا سار شو رڼا راخکره شو له خا دا مخ یې تور شوی دی در دی وجره دی چې دا لور شوی دی بیګاده چل شوی دی دې ته کې اشاره ده ښه ذل وجهه نشی مخ دغه مسودن تک تور وه کزیم او د غسی نه ډکی او مې نه شو په لحیته د دې په عبارت کې تقدیر دی آیا دیو نسبت کوي الله تعالی ته هغه چا یو نشو چې هغه دغه پالنه کېدل شي بل فلیت په کالو کې او هو په خصام او حال دار چې هغه په جګړه کې غیر مبین صفا خبرې هم نشي کولای الله تعالی ته تاسو دا چا نسبت کوي چې هغه په کالو کې خیسته کولای شي مفسرین لیکلي دي یو خبره کړې دی باندې ځان پوهی کوي مې یو نشو په فلیت دا آیات دلیل لري په دې باندې دو خبر باندې دلالت کې دا آیات یو دا چې زنانو د پاره سره زر سپین زر استعمالول چي دا جائز دی او دا زنانو د پاره خاص دی زنانو د پاره سره خاص دی پاتې شو دا چې وسپنې غوته استعمالول صحیح دي کنه دي صحیح د خپل علماونو ته پوسو کړی دی مسلې چې دا جواز دري کنه لري زر تر دې تفصیل نه ویم خو مار تر سره زر او د سپین زر خبره وکړه عام د ګلټ او عام د وسپنې دا کومه کړی چې دی دا بنگړی دی یا د وسپنې دا نن سبا چې دی عام چنای د غره وتیری دا غوتی را وتیری دا جایز دی کنه دی جایز په دې کې علما خبر شته دی خو دې کې هغه تحقیق بل خپل علما و کې دا غینه بیا ته پوسو کې دی مار در سپینو د سرو در خبر وکړه یو د آیات دلالت کوي په دې باندې چې د زنانو د پاره سر زر او سپین زر استعمالول دا خاص دی دا جواز لري او دا شرعاً صحیح دی تاسو به چې بازار وایې ته خمنه راغلی دی نو ایدا په هغه کې من راغلی د چې کوم زنانه د خپل سرو زر او سپینو زر نه زکات نه ادا کین نو دا غیر پاره من راغلی دا غیر پاره من راغلی چې قیامت کې به غاړې ته واچول شي او مار به جوړ شي او پلانې چل بو شي نو دا د هغه زنانه د پاره د چې خپل دغه نه سرو زر او سپینو زر نه زکات نه ورکې دې کې ډیر زیات احتیاط وکړي د چا په کور کې چې د کوم زنانه سرو زر دي سپین زر دي نو د خپل علماونو د غي پښتنه وکړي د مسلې چې دومره سونه د می په کور کې د کور والا خاون دی پیزان نه ملک کی چې دا زه ملک يم زما په کور کې توې د کور والمه دومره سونه ده دومره سره نقد روپی دي دومره سره سپین زر دي او دومره جوړی جامع دي علماو لیکلي دي په زکات کې مفتی رشید احمد صاحب رحم الله لیکلي دي وای کله چې څوک د خپل زکات حساب کوي د مال د دریو جوړو نه چې زیاتې کم جوړی دا په حساب وي دا غي قیمت به کې لګی چې دا لکه شل جوړی جامع دي ستا 15 زنانه خود الله سونه کم نه پرې باندې تاسو خو یقین وکړي چې لس جوړی خو خامخای نو سه دومره سونه د مولوی سپتر سی وای مولوی سپ زر اغله ما یو کالو شو د زنانه می درې تولې سونه ده او دغه سرل فینزلس جوړې جامې دي او دومره سره سپینزر دي او ځکه نقدي وسره 2-3000 خو سره ده خامخای وستي زکات ورکی کنه دغه عالم برتوی چې او زکات دې ورکی بیا ته پوسو که عالم برته خاصه نه کی او څومره زکات دې ورکم هغه برتوی چې دومره دې ورکا خبر خلاص ربیا ته بل ته پوسو مکه چاله ورکم هغه برته شي وچی پلانی من زکات کی غیلې ورک خبر خلاص کی نو کوم احادیث کی چې من راغلی در زنانه او د پاره ده هغه من ده چې څوک دې زکات نه ورکي هغه پاره بیا من دي دا زنانه په دې کې ډیر بخیلانی دې کې یو مسله شته د علماو په خپل منځ کې یو اختلاف هم په دې مسله کې شته خو زکات تاسو ته ما ونه ویل هغه مسله چې مسله په کې د سیده خو تاسو خپل علماو ته پوسو کوي چې عالم ده ته او ته مت صحیح پتورا کا صحیح چې ته په هغه باندې اعتمادي او اطمینانی په مالق پتورا کا نو یو قسمه ته دا خبره وکړه چې ښه دا زکات بیا څوک ورکی دا خاون به ورکی که خزی مال دا چا سونه چی دا قویتی ورکی وای خود خزی دنو نو خمال بتا بانی ستا و دیل پشتی ورکی دا سا سر نیشتی وی نیشتی دیر سر نو ستاب خو بتا خونه دی زکات گنه دا سونه خود خزی دا نو چی خزی دا غلی زکات ورکی کنه نو ای خاچ دا غی سر نقد روپای نی دوم راد نو دا سونه بولا خرسی نو خرس لیکی کنه نو ای دا خو بدی بسو کالو که ختم شی نو ختم دیشی دی کنه دا طول و خبر دقا جواب دی خاص زکات بسو کرکی خزی بی ورکی کته روپے سر نشته سونه دی ولا خرڅ کی کنه کته چې ختمی کی سر درته ختم شي دا خو ختمی کی رسینو ختمی کی ریته کنه زکات به ورکی خامخا په دی باندې ځان ډیر زنانو په دی باندې ځان غلې کړې دي نو تاسو رسې وکي چې کورون ته لاړې زماره خبرم واوریدله نو تاسو کوی د خپل زنانو نه او چې څومره سونه د سر سپین زر سر زر نقد مالیات او دومره جامع او په کور کې بیا د ضرورت نه اضافي سامان اضافه سامان دار شي یو کال تیر شي ودي دومره لوخ ځان لاغي سری 15 سیټه لوخ یغي سری یو سیټ چره په لس درو په 15000 باندې ځان لوخ یغي سری یو کال دو کال تیر شول په غیبه نه جوړی لګیدل سره راغستم نره نن سبا چې اکثر دا زنانه ځان د لوخ یخلی دا خبره په پاکي کو پر معاشره کې شتره د خاص د پاره غستې دې پاره نه یغي سری ضرورت د پاره په شوکیز کې خو دي چې خلک راځي خو ته خې چې دا زما د واده لوخ دي دې پاره خو دي نو دغه لوخی به کم بیا حساب کې چې کال تیر شو شپږ میاشتې تیرې شولې اته میاشتې تیرې شولې او دا ته استعمال نه دوه کال تیر شول دا ته استعمال نه په استعمال کې دا نه راځي نو مری سیب ته ودسې مې چې دومره یو دوه سیټه لوخی دي نو دغه یو 15 کال شول چې د کور باندې ملمم نه دی راغلی او که راغلی دی نو هغه بیا زما په کور کې نور لوخی شته دی هغه ولې زه استعمالوم نو هغه ورته دغه مثلا بیا و چې او دغه به کم حساب کا د دې وخت کم قیمت دی هغه په حساب کو زکات ته ورکړه یو مسله مته دغه ویله دویم علماو دی آیات کې بل مسله لیکلی ده او مې نشو په الحلیته آیا هغه سوکا آیا دیو الله تعالی ته نسبت کوي دا هغه چا چې هغه پالنه کېدل شي دغه په الحلیته په کالو کې وې دا ان دا نارینه خاص شری د فیزاتی دی د نارینه خاص شری د خپل دی او زنانه چری د په کالو باندې خاصه کاری الک ته وای پودر کا کالی چری غوګون ترې ما چوا نه چری بل څه په دی لاسونو باندې په بل د نارینه د نارینه خاص خپل په ذاتی هی د خپل په دي کې خاص شته او زنانه چې کله د په غوګونه باندې والی نه په لاسونه باندې بنګړی نه په پوزه باندې میخکې نشته لري پلانې نشته لري نو د دې شخصي ذاتی خاص ته دي نشته لري د دې خاص او په دقه باندې جوړیږي س بونډې سونډې ورځان نه زنانه نه جوړي په کاردار چې ځان لخه بنګړی مو اخلي ځان د خاون ترې و چې تیر راوړ چې تاسو ځان خاصته کم پی ذکر چې زنانه خاص په دې چیزونو باندې راځي او نارینه په خپل خیستر دا قدرت الله خیسته پیدا کړی دی بس دا د سړي کتور دی او که سپین دی کار سره نو داری نه لاس بنگړی چې یو نری په پوزه باندې میخکې په دغه کوي او نری چې دی غوګون ته والی چې دا خیسته دی بس دا په خپل خیستر دی بس او مې نه شو په الحلیته نو هغه څوک چې دغه پال ایدیو نسبت کوي الله تعالی ته دغه چا چې دغه پالنه کېدل شي په الحلیته په کالو کې او هو په الخصام او هغه په وخت د جګړه کې غیر مبین انصاف خبر هم نشي کولای په زنانه باندې چې کله روح براشي او دا خبره کوي هغه خپل خبره تیر شي او یو خبره به کوي د ډیره پاره چې بل سړی په خبره کې راګیر کړي چې خبره وو کې دغه په خپل راګیر شي دا خزه نو الله تعالی وي چې دا زنانه کمزورې شي دین تاسو الله تعالی ته نسبت د دې کوي تاسو وجعل الملائكة الذين هم عباد الرحمن اناثا دی آیات کی صحیح عقیدہ اللہ تعالی ذکر کئ دا ملائک فبارکی دا ملائک فبارکی با صحیح عقیدہ مومن مسلمان څنګه ساتي چې دا مؤنثات دی دا عقیدہ به ساتي چې دا الله تعالی لونه دی نه نه نعوذ بالله من ذلک دا مشرکان عقیدہ دا مومن مسلمان عقیدہ دا ملائک فبارکی دا چې دا الله تعالی عباد الرحمن دی دا الله تعالی نیک بندگان دی بس مذکر دے مونس دے پدی کی وکار نہ لری خاپ قرآن کی چرو مذکر سیغه استعمال شوی دین مخ کی تاسو ما خبر کړی و یا مونږ چې وتر مذکر سیغه استعمالو د ناری نسیغه نو دا تشریفن دا تکرمن دا عزت دا احترام دا وجنه نور چرے د ملائک بارک ودا نه چې دا مذکر دے کدا مؤنث دے ته دی په بارک ودا عقیده ساتي چې دا عباد الرحمن دی بس دا الله تعالی نیکان بندگان دی بس دا عقیده وساته او صیغه بو ته استعماله زمایر بو ته راجی کړي مذکر د عزت او د احترام په خاطر باندې وجعل الملائکه الذين او غنی دی ملائک د الله تعالی کسان هم عباد الرحمن چې هغه بندگان د رحمان ذات دی اناسن زنانه دی وته سوې زنانه وي خدا د الله تعالی نیکان بندگان دی الله تعالی اوس وی اشهدو خلق او مایدا خلق حاضر د دیو پیدایش ته چې ته دا وی چې دا ملائک چری دا مؤنثات دي نو دا چې الله پیدا کول نو تا وری دل چې دا مؤنثاتو چې نه دی لیدلې نو بس دینه تیر شه بل الله تعالی وی ستوکتبو شهادتهم زرد چې بولی کله شی د دیو شهادتهم شهادت په معنا د بیان سره دی دیو چې دا غلط بیانی کوي الله تعالی وی دا بلی کله کیږي ستوکتبو خام خالی کله کیږي د سین د تاکید لپاره دی دا سین د تاکید د پاره ته کوم د الله بندیانو کتا سو د سین د دې کې د سمانه و کتا سو ستوک تبو شهادتهم زر د جواب لیکل شیر دی د شهادت ک سین د استقبال لپاره و کینو سنگ مانه ده چې وس مشرک نن بیان کوي چې مثال په تور باندې الله تعالی د ملائک د الله تعالی لونه دي نو دا بلی کله کیږي درې کله بعد بدلی کله کیږي د هر یو انسان عمل ک نیک دی او ک بعد دغه په حال لیکل کیږي نو دې کې دا ستوک تبو ډی خلق تاسو ترجمه واوري د خلکو ستوک تبو معنی کوي زر د چوبلی کله شي نو زر دا سین د استقبال لپاره چې شو نو خبره وس کوي دا ولي کله کیږي لس کله بعد ولي کله کیږي نه ستوک تبو سین د تاکید لپاره خامہ خالی کله کیږي غلط بیان دیو وای سلون او د دونه بداغي ته پوسم کېدل شي وقالو دی وای لو شاء الرحمن کرا رحمان ذات غختره ما عبدناهم نو مونږه بندګین وای کړی دی غیر الله ما لهم بذلك من علم نشته دیره پاره پدی باندې من علم څه دلیل الله تعالی دیره پاره پدی باندې دلیل نشته رې انهم الا يخرسون نری دیو مگر اٹکل خبری کئ مخکی معنی مې تکړی وا يخرسون نازی په معنی د یکذبون سره الله تعالی وی دیو دری الله په باره کې دروغ وای يخرسون په معنی د یکذبون سره دی تفسیر جلالین دغه معنی کړی دا اما اتیناهم ای ور کړی دی مونږ دیو ته کتابا یو کتابا فی من قبله مخکره دی قران کریم نه فهم به مستمسکون نو دیو پاغي باندې دلیل نیون کیدی الله وی داخلك چی عبد ملائکه ته د الله تعالی لونه وای نو یو خبره خو الله تعالی وکړه چې دیو دا بیان لیکل کیږي دویمه خبره الله تعالی وکړه چې دیو سره په دې باندې دلیل نشته ری نو دریمه خبره الله تعالی وی چې آیه در قران نه مخکې مونږ دیو ته بل یو کتاب ورکړ دی پاغي کې دا خبره شته ری نه نه هغه کې نشته ری من قبل القران تفسیر به جاوید غمانه کړی دی بل قالو بلکی وی دیو خانو چی تا دی مشرکانو سرا پا دی خبر بانی نه دلیل عقلی شتا دی نو سر کتاب شتا دی او دا دیو دا بیان دی کلی کی گی دا کم زین دا خلق لگیا دی چی دا وی دا ملائک دا اللہ تعالی لونه دی در کم زین وی اللہ وی دا رخپلی خیرتی نلگیا دی وی زما پلار نی کده غسی کولنو اغوم دا سویل چی دا دا اللہ تعالی لونه دی نزم دا خبر کوم تاسو ما ویل چی قرآن تاسو مطالعه کی نو دا مشرکانو دلائل ورته درې څلور معلوم شي یو دا کار ته ولی کې مشرک وې زما پلارو نکړه دا کار کاوزه کې کوم دویم چیرې مشرک ته وې چې دا کار ته ولی کې وې دا اکثریت دی وې ډیر خلک دا کوي نو زېزه کوم دریم چې ته مشرک ته وې چې دا کار ته ولی کې وې زما ګمان د سیدنو چې دا بده سینو ګمان دی څلورم دلیل د مشرک چې مشرک ته وې دا کار ولی کې بس اټکل وې اټکل باندې کوم دا سین دا څلور دلایل یې مشرکانو په قران کې الله تعالی درت کړی دي نو مشرک دلیل یا اتباع آبا او دا یا خرص دی یا زوند دی او یا اکثریت دی دا څلور دلایل دی او قران چیرې په زدسی بیخ بنیاد ولې استله قران لري ټولو چې دا کړل رات کړی دی بل قالو بلکې وای دی ان وجدنا اباءنا یقینا من دلی دی مونږ خپل مشران علی امتین په یو طریقه باندې دی دی کې علی امتین په معنا د طریقې سره دی علی امتین تفسیر بیضاوی معنا کړی دی علی امتین د امتین سم معنا ده نو تفسیر بیضاوی معنا کړی دی الطریقه التي تؤمه د دین مراد هغه طریقه دی مراد د چې دغه تابعداری کېدل شي هغه طریقه چې دغه تابعداری کېدل شي او تفسیر سمن کندی یو بل معنی کړی دا علا امتین نو مراد علا دین نو سمانا وکیا قالو دی وای دا مشرکان ان وجدنا یقینا من دری د مونږه آبا ان خپل مشران علا امتین په یو طریقه باندې هغه طریقه چې دغه تابعداری کېدل شي مونږ په غیب سی ور روان یو او دویما علا امتین هغه په یو دین باندې هغه په یو نظام او په قانون باندې وإن على آثارهم مهتدون او یقینا مونږه داغي په قدمونو په هدایت مندون کیو چې دا پلار ودني کې په قدم باندې رواني داغي په پل باندې رواني بس دغه هدایت دي در مشرکانو دلیل دي کتا سوای چې دار مشرکانو خبرې دي ټول داغي ته وي مونږ تخلاص یو مونږه پر پښتنو کې عموما د ډیر خبرې شته کته ته وي چې دا د الله دین دی در پیغمبر علی سلام طریقه دا وکه یار وې دا خلق براته وینو په دې معاشره کې دسی دسی دا نه چلیږي دا خبره یا و یار بس ما خلق بو چې مړه د پلار او د نیکه طریقې پرې خو در بل طریقې وکړه نو دا یو ځینې مشرکانو خبره نه ده دا هر څوک چې د قران او د حدیث په مقابله کې دا کار کوي هغه به کې داخله وکذالک ما ارسلنا من قبلک کذالک ما ارسلنا من قبلک دغه سي الله تعالی ویل کسرنګ چې دې خلق دا خبره وکړه نو دغه سي نه دی لګلې مونږه مخکستانه پیغمبران ان لري لګلې مونږه مخکستانه په قرت په هیڅ یو کلی کې من نذیر یرا ورکون کې الا قال مترفوها مگر ویل با مالدار خلق داغي مترفوها مست خلق داغي په مالداري د وجن چې مشوي هغه ته لکیږي مترف ان وجدنا على ابائنا ان وجدنا ابائنا یقینا مندلی مونږ خپل مشران على امته په یو طریقه باندې یا بدین باندې و ان على اثارهم مهتدون او یقینا مونږ داغي د قدمونو باندې اقتدا کوون کی اور پسې کیدون کی باغی پسې نو دا نبی علیہ السلام تسل کی تسلی شولا اے د الله تعالی پیغمبر استاد قوم چې کوم دلیل وای نو د مخکینو کافرانو هم دغه دلیلو مخکینی پیغمبرانو ته بچی هغه کافرو بچ کوم خبره کوله نو هغه هم دغه دلیل پیش کاو نو قال او ویل پیغمبر قال کی زمیر راجل پیغمبر ته هغه پیغمبر ویل اولو جئتکم اگر کراوړی ما تاسو ته به اهدا ډیر خه هدایت ول مم ما وجدتم د هغه طریقې نه چې مندلی تاسو په غیبه نه آبا کو مشران تاسو دی پیغمبر باغی ته خبره وکړه هغه بچو زمونږ پلار او د نکړه طریقه ده نو پیغمبر به تویل چې که تاسو ته ما داسې دلیل لاوړی چې دا د ستاسو د پلار او د نیکه د طریقې نه مخې نو بیا هم تاسو نه منئ نو قالو هغې ویل انا بما ارسلتم به کافرون یقینا موږ په هغه څه باندې چې تاسو رالیږلی شوی به په هغې باندې کافرون کفر کوونکي یو نو پیغمبر به ته دا ویل چې ستاسو د ستاسو د پلار او د نیکه د طریقې نه ته ما ښه طریقه راوړله یاره وایي نه منو اوس دماغ مه خرابوه بس نه منو بس موږ ټول نه انکار کوو هر څه چې موږ ته راوړلي موږ هغه نه منو فانتقمنا منهم نو بدله به واخیستله موږ د هغې نه دغلی کلی دی تفسیر جلالینا فانتقمنا منهم یعنی من المکذبین للرسول من با بدلا واقعی سره دا آغا کسان نا چاقی با پیغمبران در روجن کل من هم دا دیونا پند رو گرائی کئی بکان عاقبت المکذبین چه سرنگی و انجام دا در روجن کون دا در رو گنون کل پیغمبرانو چا بچه تکذیب کون کیو چه پیغمبران به در روجن گنل اللہ تعالی دا غی حالت تاو گورا وید قال ابراهیم و لیابیه و قومه اننی برا مما تعبدون دلیل نقلی د ابراهیم علیه السلام نه ابراهیم علیه السلام رد کړی او په شرک باندې ابراهیم علیه السلام رد کړی او په دلیل د مشرکانو باندې او دا واقعیه مخکې بار بار ذکر شوې ده او ابراهیم علیه السلام ته خلکو دا ویلیو چې تاسو دا شرک ولې کوئ وای دا زموږ پلار او د نیکه طریقه ده دې کې پیغمبر ته تسلیم ده چې دا تاسو دا خبره کوي د مخکینو پیغمبرانو ته کړی ده و اذ قال ابراهيم وكله شو ابراهيم عليه السلام لي ابيه خپل پلار ته وقوم خپل قوم ته اول بر خپل قام او خپل پلار شروع کی انني يقينا ذا براء مما تعبدون ذبي زارای ما ز جدای ما زما بای کارت د غسنه چتا سی بندگی کوي الا الذي مگر هغه ذات پتورنی چدی پیدا کړی ما فانه سيهدين ناغه ما تلار خیا سيهدين در سمانه د الله تعالی ما تلار خیا تفسیر بیزاوی ډیره بهترین معنا کړی د سيهدين د سمانه ده سیثبتنی علی الهدى علی الهدایت دیدی که سیه دین سمانه ده کته سوده چې معنا وکي چې فتورانی زه الله تعالی پیدا کړم په انه سیه دین هغه ما ته هدایت خیا ما ته هدایت کیا نو ولی ابراهیم علی السلام تر دې وخت پورې په هدایت باندې نه ولی سه چې دا معنا کوي نو بیا وګ دغه جوابونه ځان لکوي نو ما خو ته معنا وکړه سیثبتنی علی الهدایت مگر سیوا د هغه ذات نه چې الله زی پیدا کړم په انه دغه الله تعالی سیه دین ما بٹنگ پادی کئی پا ہدایت باننے ہمیشہ را پارا مٹنگ پادی کئی پا ہدایت باننے و جعلہا کلمتاً باقیتاً جعلہ کی ضمیر راجر اللہ تعالیٰ تا او ہا ضمیر راجر دے بائیکاٹ تا و توحید اللہ تعالیٰ تا و جعلہا و گردولا فاتک للا اللہ تعالیٰ و جعلہا و گردولا اللہ تعالیٰ فاتک للا اللہ تعالیٰ دا کلمہ را توحید او دغه برائت د مشرکانو کلمتن باقیتن کلمه باقی په عقیبه په اولاد دغه کې لعلهم یرجعون در پر چې دی وګرځي د گمراهینا لعلهم یرجعون من الزلاله الى الهدى چې د گمراهینا د اخر کلر شي هدایت طرف ته نو ګوري د دغه د کلمه را توحید او کلمه د برائت د مشرکانو دا ورستو د ابراهیم علی السلام نه چې د ابراهیم علی السلام په اولاد کې څومره پیغمبران الله تعالی را لګری دي بس دغه الله تعالی په غیږ پادی کړی ده په يهودو کې بیا په نصاراو کې بیا په مشرکین او عرب کې او چا چې ورستو الله تعالی چې کوم پیغمبر را لګل تر اخیره پورې نبی رسول الله تعالی را ولګا دغه کلمه په غیږ پادی شوله بل متعتو هاولای و آباؤم زجر دے پہ انکار دا رسول و دا قرآن ماندے دا خلق دا قرآن نولی انکار کئی او دا خلق دا پیغمبر نا دا انکار ولی کئی اللہ تعالی دا غی جواب کئی بل متعتو هاولای و آباؤم بلکہ اللہ تعالی وی مزی ور کردی ما دی خلقو تا هاولای دا خلقو تا و آباؤم دی مشرانو تا حتی جاوم الحق و تردی پوری چراغ دی تا حق دا حق مراد قرآن کریم دے بس دا اللہ تعالی کتاب دی تراغ حق و تراغ قرآن کریم و تراغ تفسیر جلالین دا مانا کرده حتی جاهم الحق و حتی جاهم القرآن ترده پوری چیدو تا قرآن ناغی و رسول مبین او رسول تراغ مبین اخکارا بیان که انکی اخکارا رد که انکی بشرک بانی اخکارا بیان انکی را توحید دا اللہ تعالی ولما جاهم الحق و کل چراغ دا خلق تا قرآن کریم دیده که دا حق مانا کرده تفسیر جلالین مانا کرده فلما جاءهم الحق ودلنا مراد قران مراد دي توحيد دي مراد دي نقال دي هذا سحر دا خو سحر او جادو دي وانا به كافرون او من پدي باندې کوبر کون کیو نو کله وچ قران نه قران به بیان شو مشرکان ته دا خو سحر دي دا خو جادو دي او من ګر دین انکار کو وقالو او وي دغه کافران وي لولا نزل هذا القران ولنش نازل دي دا قران کریم على رجلين په وسلي باندې من القريتين د یو د دوو کلونه دغه ترجمه دې کوکله جو د اعتراض نه بچي او کدا غدي ونه کړل نو بیا ځان له جواب ګورې نو صحیح ده علا قريتين سمانه مې وکړه علا رجلين په وسري باندې من القريتين عام خلق څنګه مانه کوي من القريتين له دوو کلونه نو تاسو اوس د انصاف په نظر باندې وګورئ یو سړی د دوو کلو کې دی شي ولې دا به نیمه ده نیم بر یو کلی او دا نیم بر بل کلی من القريتين چې دغه مانه کوي نو خاص څنګه مانه وکړه لګي چې ځان وکړه وای په قران باندې بس بیا ورته آسان شي نو تفسیر مدارک دې ده کې وګورئ ویدیده که به عبارت په حذف د مضاف سره ده علا رجل من القريتين من احد القريتين نو ولنا نازلی کی دا قران کریم په وسړی باندې چې هغه یو سړی من احد القريتين چې هغه د دوو کلو نه د یو کلی دی په دوو کلو کې یو کلی یو سړی دی په هغه باندې ولنا نازلی کی خر دین مراد څه شه ده کله چې نبی رسول الله صلوات الله قران کریم بیان کړه مکی مشرکان او ته ویله وای ته خود مرغټ سړی نه یتیم الکی ته پاتې شوی نو پدې مکه کې هوغټ غټ سرداران او مالدار خلک شته دي نو پدې مکه کې په یو کس باندې وری دا قران نه نازل دي په تا باندې نازلېږي او دویم مفسرین لیکلي دي د دویم قرینې مراد چیرې توایب دي په توایب کې غټ غټ سرداران خلک شته دي دغه سي په توایب کې غټ غټ مالدار خلک شته دي ته یو یتیم بچی یو ته چې ماته قران دا وحی شوی ده نو پدې دوو کلو کې د یو کلی په مشر باندې وری نه نازلېږي دا قران چې په تا باندې نازلېږي پتا کیسه چلله چې پتا باندې قران نازلېږي او په پرې نور خلق باندې نازلېږي او عالم کې ته غریبي مالدارم نه او ستانه غټ غټ مالدار او سرداران خلق د مشتر نه ولې دانه کیږي الله تعالی دغه جواب ذکر کړي اهم یقسمون رحمت ربک دې مشرکانو مثال داسې دی د دې مشرکانو د کر چرسیانو بنګیانو او چرسیانو چې چرس کراوي چې یاره په دې چرسوم پسې مرستو دغه پوډاریانو چې دې پوډرو پسې مرستو دغه کولی ده مالټیم پسې خوړلی نو ډېره زیاته وخه وه هغه وایي مالټۍ چېرته دي چې وایي خورو پسې وای نالې بیې کوځانله که نه یو نالې کړلې ځانله چې دی په دماغو کې نالې کړلې ځانله چې نالې کړلې هغه وه بل یې ورته وایي هغه پوډري وای لکه وایي نه یې نالوه وایي ولې یې نه نالوه لکه اوس د دا خیال دی چې بس بیخي کار تیار دی اوس را وړیم دي بوټ یو نالوې وایي بیا ورته پلاني هغه زوی راځي او هغه بس بیا شرونه نه شو کولی ځانله خو یې تېر شې دی وای نه مړه وای نه شي راتللی وله بلو تو یله کاغه ډېر ورانکاري دي هغه واړه وای راضي به وله لاړل پسې د سړي دروازه یې وټکوله سړي دروازه یې چې وټکوله سړی را ووته څه چل شوی دی خیر خو بهیي وایي ستا را زامن نازي وایي زمونږ مالټې ټولې وشو کولی او دغه ته ته څه نه وای کوم ځای کې دي ستاسو مالټې بس دا قضیه کې چې دی دا الله تعالی جواب کوي زما پرې خبره چې پوه شوی نو سوی پوه شی الله تعالی وایي چې د دنیا د معیشته د تقسیم اختیار تاسو مانه دی درکړی دا ته چې وی چې دا قران په دې مکی والا باندې ولې نه نازلېږي په وسړی باندې او یا په توایب باندې باندې ته یې باندې دا اختیارات ټول تعالی الله درکړي دي چې چاله ورکې نو ورکې به د دنیا د معیشت د دنیا د مالدارۍ د دنیا د اسبابو اختیار الله بل چرندې ورکړي نو د دین اختیار چې د وحي اختیار به تعالی درکړي چې دوی ته په خپل تقسیمات کې چې دا فلانی له ورکو مدا فلانی له ورکو مدا کېده دا اختیار تعالی چا درکړي دي په دې پیغمبر چې دا وحی راځي دا په الله نازله کړی ده د دې اختیار د الله سره دی دې اختیار یې تاره نه ده کړی چې ته وایې چې داری په پلانې راشي او پرې پلانې دې نه راځي د دنیا اسباب او اختیار د الله تعالی نه درکړی ده یو مالدار دی بل ولې غریب دی نو دا اختیار یې نه درکړی نو دین او بیا وحی او بیا د قرآن وحی دا خو ډېر عجیبه غونته کې کار دی زه خپل کار کوه تعالی دا اختیارات چا درکړی دي چې ته وایې داری په پلانې نازل شو داری په پلانې باندې نازل شو ځان پوډریانه سي مه جوړوئ ځئ کار کوئ خپله اهم یقسمون رحمت ربک آئے دا خلق تقسیمی آغا رحمت دا ربستا نحن قسمنا بینهم منگ تقسیم کړی دی په من کې معیشتهم سامان د ژوند دی په حیات دنیا په ژوند دنیا کې ورفعنا بعضهم او چت کړی دی منگ بازر دی نه فوق بازین از پاسر بازونه درجاتین په درجو کې آیات مطلب د تویم خدان په ترجمه باندې فویا کوي لیتخذ بعضهم دیره پاره چې ونی سی بازر دی نه بعضن باز نور لره سخریا خدمتگارانه ځان اوس پر آیات په مطلب باندې فویا کوي الله تعالی وی د دنیا اسباب ما ټول خلق لا په یو طریقه باندې دی ورکړي یو سلی مالدار دی بل غریب دی دا کار مول کړ او د دې تقسیم الله تعالی چاته نه دی پریخه دا نه یو ولی ورکړي دی دا نه یو پیغمبر ل ورکړي دی نه یو ملک ل ورکړي دی او نه بل چا ل ورکړي دی د دنیا تقسیمات هم الله تعالی په خپل قدرت باندې کړی دی یو سلی الله تعالی بعضی درجات ورکړي دی په باز نور باندې څوک مالدار دی څوک غریب دی دا څوک مالدار او څوک غریب بلی دی لیتخذ بعضهم بعضا سخریا دو مقصدونه په سرین ذکر کړی دي ځان په پوهه کیا کچر پر ټول خلک یو شاند کې مالداران وي نو بیا به د دنیا د نظام به بیا وران شوی و سره یو سړی مالدار دی بل ته وي و یاره دی اړیماران مینی ولی دی او خدمت را لکیا الله وی کړه ټول خلک می یو شاند مالدار پیدا کړی په دې درجو کې د مالداری او د غریبۍ فرق نه وي نو بیا د دنیا د نظام به وران شوی د خدمتونو د کارونو بچا کول سخریا معنی سره ما مسخرا فی العمل له بالاجرتی تفسیر جلالین دغه معنی کړی ده خو یو غریب دی هغه غریبان وای وې ځان د غریب سړی مزان د دیاړی مزدوری کومه هغه بل چیرې مالدار دی وای په خدمت او په دیاړی باندې خلک نیولې دی وای څو دیاړی ولور کې 500 ولور کوم نو الله وای دا یو می غریب پیدا کړی دی دا بل مالدار دا می ډیره پاره چې دا بعضی خلک راولګي او درې بعضو نه کار خدمت واخلي چې د دنیا د نظام مچلیږي په دې باندې سخری اندغه معنی ده دا معنی ذکر کړی ده تفسیر جلالین دویم معنا ذکر کړی ده مفسرینو دا الله تعالی امتحان کوي دا یو غریب دی دا بل مالدار دی ډیره فارش دا مالدار راولګي پر غریب پسې مسخره او پیشاړی وکي در مال او دغه په وجوانی الله تعالی به سر حساب کتاب کوي نو دا امتحان دی په غریب باندې په غریبۍ کې امتحان دی پر مالدار کې په مالداری باندې په مالداری کې په امتحان دی پر باندې په غریب باندې دا امتحان دی چې څوک ته سړی په نظر باندې نه ګوري په سړی لټه کې څوک نه حسابوي او په مالدار باندې دا امتحان دی چې دا پر غریبانان پسې پښاړې مسخري کوي ملنډې پسې کوي چې موږ دته وګور دا زموږ خبرو شو دا د څه شو نو دا دی امتحان د پر الله تعالی دا بعضی غریبانان پیدا کړی دي بعضی مالداران پیدا کړی دي نو دا تقسیم الله تعالی انسانان ته نه دی ولا کړی او ته چې دا وحی په دې بل باندې ولې ناراضی ما باندې راضی نو دا تقسیم خو الله تعالی چاته نه دی ولا کړی اهم یقسمون رحمت ربک اذا خلق تقسیمای رحمت درفستا نحن قسمنا بینهم منګه تقسیم کړی دی په من کې معیشتهم سامان د ژوند دیو په حیاتی دنیا په ژوند دنیا کې ورفعنا بعضهم او پرده کړی دی منګه بازر دی خلقنا په فوق واد ان پاسر باز نور نه درجات ان په درجو کې په مالداری کې په غنا په مالداری کې سوک آزاد دے سوک غلام دے سوک چرے بادشاہ دے سوک رعیت دے سوک خیار دے سوک کمقل دے سوک مالدار دے سوک غریب دے نو دا اللہ تعالیٰ کڑی دی لیتخذ بعضهم دیر پار چی ونی سی بازر دینا بعضن باز نور در سخرین خدمتگاران د خپل عمل کولو د خپل مزدوری د پاره ونی سی یا سخرین د مسخرو د پاره ونی سی و رحمت ربک و رحمت و مهربانی در افستا خیرون دا غور دے مما یجمعون دا غسن چی دا خلق جمع کی دیتا اشاره ده چی نبوت دا خلق وی چی ای دا اللہ تعالی پیغمبر تا تر خلق کوئی چی تا غریب استان مالدار خلق شتا دی اللہ وی دا یو وحیده نا دا یو وحی چی تا تا زو کما دا دنیا که چی دی خلق سمر مالون جی مکڑی دی دا غینا غور دا خلق وی تا غریبی تا بانی وحی اللہ تعالی ولی کنو مال لخو اعتبار نشتا ری اللہ چی تا تر کم وحی کئی تا خو بادشاہ غرد بادشاہ خو تایی کنا ولولا ان یکون الناس امه واحده لجعلنا لمن يكفر بالرحمن دا آیات لږ د مشکلاتو نه دي خو زه تاسو ته اول مقصد ویم او بیا په پوهه کوم پر یتون باندې او ترجمه راته کوم اول ولولا ان یکون الناس کچرته نه جوړېدل خلق کچرته نه کېدل خلق امه واحده ای وډله په کوپر او په بيدینه باندې امه واحده علی الكفر په کوپر او په بيدینه باندې خلق وډله نه راجمه کېدل لجعلنا خامخا جوړ کړی به مونږه لمن د هغه چا لپاره یکفر بالرحمن چې هغه کوپر کوي په رحمان ذات باندې د کافرانو دپاره به الله تعالی جوړ کړی او څه شی لبیوتهم د هغې د کوټونو د هغې د کوټو دپاره د هغې د کورون دپاره سقوفن چتونه من پیزتین د سپینو زرونه و معارج او پیدا کړی به وي جوړې کړی به وي الله تعالی د هغې دپاره پړوی علیها یظهرون چې دوی پرې دغه چتونو ته ورخیږي و لبیوتهم او جوړ کړی به پیدا کړی به الله تعالی د دوی د کورون لپاره ابواب دروازې و سرورن او کټونه علی حیات کیون چې په غیبانی آرام کیا و زخرفن او ورکړی به ما دیوتا سره در و ان کل لم و ان کل ذالک و ان کل ذالک او نری د غټول لم متاع الحیات الدنیا مگر دا مزید سامان د ژوند دنیاوی دی ول اخرت عند ربک للمتقین او اخرت کې رستا در په نس باندې د پریزګاران د پاره دی اوس راشي مطلب ته د اتون کې الله تعالی د دنیا ډیر تخخیر بیانای الله تعالی وی دا مشرکان تا ته وی پیغمبر شته غریبی پتا باندې د وحبل نازلی الله وی زما په نس باندې د دې دنیا دومره معمولی قدر احترام هم نشته کچرته دا یار نه وی دا امکان نه وی چې دا خلک به ټول کافر شي نو دا کم کافران چې اوس په دې دنیا کې دي الله وی دی له ما دومره دا وس کم مال مې ورکړی دا خو ډیر لګ دی ما به دی له دومره مال ورکړی وی چې دی دا چتونه وفات رسپینو د سرو درو جوړ شویو د چت اول چرې په کله انسان آبادی آبادی کین نو په آبادی کې رپاسه مهم شاول چت دی نو الله ما به دا دومره مال دار کړی و دغه د کافیرانه زما په نس باندې د دنیا هیڅ قدر قیمت نشته دا ما دومره مال دار کړی و چې دیو د کوټو د چتونو برسرو زرو بیا چې دی چت چې سړی په سبا نخیږي پړوي باندې اندر پای باندې دا اندر پای به ولما د سرو د سپینو زرو جوړی کړی وي دا خلا فریق د الله تعالی دیو د کوټو د دروازې به د سرو د سپینو زرو وي او بیا دا خلا فریق در دیو د پالنګونو د کټونو ودیو د سرو زرو لم ورکړیو او دا هر سبه مل ورکړیو خلیقین الله تعالی ولی ورنکړل کافرانو دومره مال زکه ورنک چې دی مسلمانان بم د دین دیو د پر فریخ وچی زم کافر هم چې الله مال د سيزون راکی نو دا الله پنیز باندې د مال دومره قدر قیمت نشته ری که شرط دا یار نه وي چې د مسلمانان بپسیم کافر شي چې کافر له خلا دومره شی ورکیا نو چې زپس کافر شم نجماله دومره راکی الله وکړه دا یار نه وي دا نو مبدی کا زما د زما پنځ باندې د دنیا دومره قدر قیمت هم نشته چره دی د کافیرو به د ټوله کوټه د سرو دروې د سپینو دروې دروازې ویل سرو دروې د سپینو دروې پړوي ویل سرو درو د سپینو دروې او بیا الله تعالی چې دی پرې کوم کټونه باندې سمېلی دا به د سرو درو د سپینو دروې زما پنځ باندې د دنیا دومره قدر احترام نشته دی نو ای پیغمبر چې د خلک ته ته وای چې ته مالدار نه پتا باندې وای کیږي دا سی پالتو خبره ده او په حدیث کې راغلی دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای کړه الله پنځ باندې د دنیا د ماشی د وزر په مقدار باندې قدر و قیمت وینو کافر لبه یو ګټو بم نه ورکړي خو الله چې کافر له سره ورکړي دي نو در دیو جن چې الله پنځ باندې د دنیا هیڅ قدر و قیمت نشته رکه څومره دنیا زیات ورکړي الله سره قدر و قیمت په دې باندې نشته ری ها د الله پنځ باندې غوړه شي څه شه دي الله وي د خور دنیا اسباب دي د الله پنځ باندې د متقینو پرهیزګارانو لپاره اخرت غوړه دي د مؤمنان مسلمانانو لپاره مال غوړه نه دی د الله دین ول غوړه دي مال ول غوړه نه دی د الله تعالی کتاب ول غوړه دي دا معنی شو دی ایتونو بیا توکشی ولولا یکون الناس بچرت نه جوړیدل خلک امه واحده نیوډله په کو پروانی فبی دینای باندې لجعلنا نخمخ جوړ کړی بمونګه لم یک پر بیر رحمانی د هغه چار پاره چا کو پر کوي پر رحمان ذات باندې لبیوتهم دا غیر کوټو د پاره سقفن چتونه من فیزتین د سپینو زرونه و معاریه او پړوی اندر پایانی علیه یظهرون چې باغی باندې ورخیږي د چتونه د ولبیوتهم او جوړ کړی بمونګه ردیو د کورند پاره اباب دروازې و سرورن او کټونه علی حیات تکیون چې دی په غیبه نه آرام کوي پلنګونه به سرو زروي و زخرپن او ورکړی به الله تعالی دیوته و زخرپن او ورکړی به الله تعالی دیوته و یجعل لهم زخرپن دې کې عبارت تقدیر دی اصل کې او ورکړی به الله تعالی دیوته زخرپن سر دره خو الله تعالی ول دا چیزونه ور نکړله دا دومره ول ورکړی دی خدا دومره ول زیات نکړله ولی و ان دا ان نافیه دی او دا لمه په معنی دا الا سره دی وإن كل ذلك او نری د غټول سيزونه لمما متول حیات الدنيا مگر دا سامان او دا مزید جون د دنیا دی والاخره عند ربك للمتقين واخرت دا غور د استاد رب پنس باندې والاخره واخره عند ربك استاد رب پنس باندې للمتقين د پرهیزګارانو د پاره دی الله تعالی دی پمنګ او تاسو ټول مسلمانانو کی تقوا پرهیزګاری پیدا کی دوی تفریو کوي ان شاء الله بیا وایو تفریو کوي.